jednej strony Europa, z drugiej strony Argentyna, ale gdzieś, myślę, znajdujemy wspólny mianownik w tym całym pustynnym zamieszaniu. Gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny 3 dzisiaj. Jeżeli ktoś z Państwa sporadycznie jest z nami, a nie dziwię się, bo to przecież taka pora, no to taka krótka pigułka i przypomnienie chyba obowiązkowego rozkładu jazdy podczas naszych ostatnich tygodni w radiu. Heaven. program Trzeci Polskiego Radia.

jeszcze cały czas świeżutka i cały czas gdzieś się kręci. Ostatnia płyta Hackney Diamonds, zespołu The Rolling Stones, album, którego fragmentów słuchaliśmy w minioną środę. Dziś Sweet Sounds of Heaven razem z Lady Gagą i ze Stevie Wonderem. Potem Climber zespołu Motorhead wersji demo jako zapowiedź jubileuszowego wydania ich kolejnej płyty. Liam Gallagher z koncertów Nebworth i Black Pumas, idealnie wyciszający nas w tę noc. Żeby tradycji stało się zadość, kończymy krótkim setem z muzyką polską. Manifestik zespołu 7277 to debiutanci i ich nowa propozycja, potem Sorry Boys i Hania Rani. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję. zostawisz, to my wynoszę cię. To jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie.